नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। मौखिक व्याख्यान में लघु सिद्धांत कौमुदी का यह षड्लिंगेषु अजंत पुलिंग प्रकरणम्। अजंत पुलिंग में अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् कृत तद्धित समासाश्च सौजसमौट छस टाभ्यां भिस निं व्यां व्यस आसी न्यां व्यस आसो साम यो सुप न्याप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च सुपः द्वेकयोर् द्विवचनैक वचने विरामोवसानम् स रूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ प्रथमयोः पूर्वस्वर्णः नार ईच बहुषु बहुवचनम् चुटू विभक्तिश्च न विभक्तौ तुस्मः एकवचनम् संबुद्धि यस्मात् प्रत्यये विधिस् तदादि प्रत्यङ्गम् एङ् ह्रस्वात् संबुद्धे अमि पूर्वः लशक्व तद्धिते तस्मात् छसो नः पुंसि अट्कु प्वाङ् व्यवायेऽपि पदान्तस्य टाङसि असाम् इनात् स्यः सुपि च अतो भिस् ऐस् येयः स्थानीवदादेशो नल्विधौ बहुवचने झल्येत् वावसाने ओसि च ह्रस्वनद्यापो नुट् नामी आदेशप्रत्ययो सर्वादीनि सर्वनामानि जसशी सर्वनाम्नः स्मै आसि आसोः स्मात् स्मिनौ आमि सर्वनाम्नः सुट् पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अथवा स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम दोनों ही शुद्ध हैं। अनंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमश्च जराया जरसन्यतरस्याम दीर्घाज जसि च सुर्णपुंस्कस्य स्वादेश्व सर्वनाम स्थाने यचिभम् आकडारादेका संज्ञा अथवा आकडारादेका संज्ञा आतो धातोः जसि च ह्रस्वस्य गुणः शेषो गेय सखी आओ नास्त्र्याम नेति आसी आसोश्च अच्च गे अनं सौ प्रोन्त्यात् पूर्वोपधा सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः रंग्याभ्यो दीर्घात् सुति से प्रेक्तम हल नलोभ प्रातिपदिकांतस्य सख्यूर संबुद्धौ अचोङ्णिति क्यत्यात् परस्य औत् पतिः समास एव बहुगणवतु डति संख्या डति च षड्भ्यो लुक् प्रत्ययस्य लुक् श्लु लुपः, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, न लोमताङ्गस्य त्रेस्त्रह त्यदादीनामः त्यदादीनामः रू स्त्र्याख्यौ नदी अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः अण्नद्यः आटश्च नेराम्नद्यां नेभ्यः अचिष्णु धातु ब्रुवां योरियङु वङौ अचिष्णु धातु ब्रुवां योरियङु वङौ एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य गतिश्च न भू सुधियोः त्रिज्वत् क्रोष्टुः ऋतो ङी सर्वनाम स्थानीयोः ऋदुष्णस्पुरुदंसोनेसां च अप्त्रिन्त्रिच स्वस्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणां विभाषा तृतीयानिष्वची ऋत उत रात सस्य। फिर इसमें एक वार्तिक है, नुम चिर त्रिजवद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। सूत्र है, ओह सुपि वर्षा वश्च। वार्तिक है, दृन कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्य है। दूसरा है, रिवर्णान्नस्य अणत्वं वाच्यम्। सूत्र है, नृ च गोतो णित औतोम शस औतोम शसोः रायो हली औं आपः इत्यजन्त पुलिङ्गः